Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαστε η Γεωργία Κρυεμπάρδη και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας και σήμερα. Ζητάμε συγγνώμη που το σήμα της εκπομπής έχει έναν παλιό δημοσιογράφο που δούλευε εδώ πέρα. Ο Πάνος, δεν το θυμάμαι, ένα πολύ καλό παιδί, πολύ αξιόλογος. Δεν έχουμε αλλάξει ακόμα το σήμα της εκπομπής, αλλά ξέρετε είναι αυτό, πώς γίνονται αυτά. Χωρίζεις και μένουν λίγο ακόμα, λίγο καιρό τα πράγματα μέσα στα πόδια σου εκεί πέρα, τα κλωτσάς. Ναι, εντάξει. Θες να καλησπερίσεις τον κόσμο? Ναι, καλησπέρα. Φαίνεσαι να κοιτάς διερευνητικά κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Σαν να έχει μπει κάποιο ζώο μέσα στο στούντιο. Όχι, αρχικά δεν με είδες ότι είχα το μικρόφωνο αλλού και ένιωθα ένα κενό ανάμεσα σε μένα και στην οθόνη. Λέω, τι έγινε? Θα το συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε αυτή την εκπομπή. Ψάχνουν το Θάνο, βλέπω. Εντάξει, τώρα... Τον φάγατε το Θάνο, πού είναι το παλικάρι? Όχ, κουρεύτηκε ο Θάνος. Αυτό πώς? Τέλος πάντων, τον ξεχάσατε. Ας έστελνε, Μαρία, σε ευχαριστούμε Μαρία. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ότι μεταξύ θα λείψω εγώ την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή και Δευτέρα. Οπότε αλήθεια, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ό,τι λέω αυτή τη στιγμή για το Θάνο θα το λουστώ την επόμενη εβδομάδα. Αλλά δεν με πειράζει. Δεν λέει αυτό τίποτα. Κάθε εκεί καλούλης. Κολοστράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 2 ευρώ. Πληρωθήκαμε, λέει. Θάνος ποιος? Αυτό θέλω. Παιδιά, αυτό είναι το στυλ που θέλω. Λοιπόν. Κρυεμπάρδαλη. Τύπου. Okay. Άντε μωρή κρυεμπάρδαλη από εδώ. Είναι okay για να είμαι μέρος αυτής της εκπομπής, θεωρώ. Ακούγεται λίγο σαν βρισιά. Είναι μια, πώς να σου την πω τώρα, μια κρυεμπάρδαλη, έτσι. Ισχύει. Εγώ όπως πήγαν οι εξετάσεις, ναι βέβαια, να πω παιδιά ότι Κωνσταντίνε, κάναμε περήφανο το μέσο, πιστεύω και εσένα. Και εγώ και η συμφοιτήτριά μου, Νεκταρία Ψαράκη, και ο συμφοιτητής μας, Παναγιώτης Παπαδομανολάκης, δίναμε στην ΕΣΥΕΑ, όπου βασικά τη γνώμη μας ήθελαν για ένα θέμα, διαλέγαμε το θέμα και ήθελαν τη γνώμη μας. Δίναμε μαζί με τον Παπανότα, τον Δημήτρη Παπανότα. Σου λέει, αφού δεν μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, να μπω στην ΕΣΥΕΑ, να μπω κάπου. Εσύ τώρα τι αποκαλύπτεις τα προσωπικά δεδομένα, τα μύχια της ψυχής του ανθρώπου εδώ πέρα ξαφνικά, άιντε βουργιούρια. Τι έκανε και ποιος ήταν στην ΕΣΥΕΑ? Έχω και άλλα ονόματα, αλλά τέλος πάντων, ασοπάσω. Καλύτερα. Mm-hmm. Σειρά έχει ο Κωνσταντίνος. Τι να κάνω, να απολυθώ κι εγώ? Κακώς τον κρατήσατε τόσο καιρό. Η Μαρία είναι καλύτερη. Βασίλη μου. Αναχαθείς. Καμιλαμπάρδη. Λοιπόν, παρατήστε μας με τα λογοπαίγνια. Κύριε Λεοπάρδαλη. Με θέλουν πάντως στην εκπομπή, εγώ αυτό κρατάω. Εντάξει. Δίνεις εξετάσεις για να μπεις στην ΕΣΥΑ, είναι τυπικές, να πούμε. Δεν θέλω να υποβαθμίσω. Υπάρχει περίπτωση να είναι παλιά καθηγήτριά μου, άμα είναι η κυρία Λάλα. Κυρία Λάλα, τι κάνετε, πώς είστε? Και της αδερφής μου. Βασικά νομίζω ότι της αδερφής μου ήταν, δεν ξέρω. Η αδερφή σου τι έχει σπουδάσει? Όχι, στο σχολείο. Α, στο σχολείο. Ναι, που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Ξέρεις πολύ συγκινητική ιστορία με τον Καμί που όταν πήρε τον Νόμπελ ευχαρίστησε τον δάσκαλό του από το δημοτικό. Αλήθεια. Μου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά επέστρεψε ρε παιδί μου στον πρώτο του δάσκαλο πρακτικά για να ευχαριστήσει. Ναι, γενικά νομίζω ότι είμαστε τυχεροί όσοι είχαμε καλούς δασκάλους. Γιατί πέφτεις και σε κάτι στραβούς, τέλος πάντων τώρα. Να μην τα ανοίξουμε τώρα. Πώς πέρασες εγώ το Σαββατοκυριακό? Κυνηγούσα μία σαύρα. Ήρθε η πυροσβεστική. Δύο μέρες. Έφερες την πυροσβεστική για μία σαύρα. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, μετά συνειδητοποίησα ότι μένουμε πάρα πολύ κοντά και θα μπορούσα να έχω φωνάξει εσένα να την. Όχι, καλύτερα την πυροσβεστική. Σκοτώσεις. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχω κανένα θαραλέο κοντά μου. Οπότε ας φέρω ένα πυροσβέστη. Πώς ήταν η σαύρα? Α, λοιπόν, ωραία, ναι, να πω αυτή την ιστορία. Εγώ ήμουν στην τουαλέτα. Ήμουν στο μπάνιο. Και βλέπω δίπλα στο τοίχο πλακάκι. Μία σαύρα, αλλά περίμενε. Δεν ήταν μακρόστενη η κλασική, πώς φαντάζεσαι, μια πράσινη. Ήταν όσο το κινητό μου και σε φάρδος και σε πάχος. Οπότε βλέπω αυτό το πράγμα πάνω στον τοίχο να τρέχει. Βγαίνω γρήγορα έξω, κλείνω την πόρτα. Αυτό ήταν, λέω, τώρα την εγκλώβησα. Πρέπει να σκεφτώ τι θα κάνω. Δεν υπήρχε πιθανότητα να είναι κροκόδιλος. Δεν ήταν τέτοιο το μέγεθος. Όχι. Αλλά ούτε και για σαύρα. Ήταν κάτι πρασινοσταχτή καφέ. Δεν πρόλαβα να πω ούτε το όνομά μου. Κλείνω γρήγορα την πόρτα, την έχω εγκλωβίσει μέσα. Νιώθω ότι σε έχω κάνει τη μούρη κρέας. Και μετά αρχίζω και λέω: κάτι πρέπει να κάνουμε. Παίρνω τη μαμά μου. Κλασική κίνηση μιας όρημης μεγάλης κοπέλας. Θα, θα πέρα τη μαμά σου. Γεια σας. Είναι μια σαύρα στο μπάνιο, τι να κάνω. Αυτό δεν πήγε καλά. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου, ακούγεται από μέσα ο μπαμπάς μου να πάρω τηλέφωνο τη Δίας, γιατί μένω κοντά σε Έβερεστ, οπότε πάντα υπάρχει αστυνομία εκεί, καταλαβαίνετε. Να ανέβει, μου λέει κάποιο παιδί. Λέω, μπαμπά, δεν θα απασχολήσω τώρα την αστυνομία. Μπορείτε να απασχολούμαι με άλλα ζητήματα. Ας πούμε, κάποιο σοβαρό τηλεφώνημα για μια σαύρα. Τέλος πάντων, μετά όμως δεν υπήρχε κανένας κοντινός μου θαραλέος, το τονίζω, ώστε να έρθει να αντιμετωπίσει το τέρας, που γενικά εγώ δεν φοβάμαι, δηλαδή είμαι και από χωριό. Είμαι ατρόμητη σε αυτά. Αν έβλεπα σκορπιό, ας πούμε. Πήγα να πω, θα τον πατούσα, λέω, μπορεί να έχουμε πολύ φιλόζωση εδώ. Τέλος πάντων, αν έβλεπα σκορπιό, θα είχα μια άλλη διαχείριση. Δεν θα φοβόμουν. Παρά το δηλητηριώδη. Με τη σαύρα, επειδή ήταν και μεγάλη και φαρδιά και έτσι, όλο ένα τέρας που έτρεχε κιόλα. Εντάξει, τα έκανα πάνω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Οπότε παίρνω την έκτακτη ανάγκη, λέω γεια σας. Ξεκινάω πολύ λάθος. Λέω γεια σας. Τώρα ξέρω ότι σας παίρνω για ένα θέμα που μπορεί να σας φανεί αστείο, να μην είναι τόσο σημαντικό όσο άλλα, αλλά είμαι μόνη μου στην Αθήνα. Έχω φοβηθεί πάρα πολύ και κάτι πρέπει να γίνει. Είμαι στο σπίτι και μέσα έχει μπει ένα μεγάλο ζώο. Δεν ξέρω, κοιτάω δίπλα, είχα το σκυλί, την πέσα. Σκέφτομαι, δεν εννοώ. Είπες μεγάλο ζώο. Είπα μεγάλο ζώο και μου απαντάνε από μέσα. Ωραία, να σας συνδέσουμε με κάποια φιλοζωική. Λέω όχι, δεν είναι τέτοιου τύπου ζώο. Και δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Είναι μία σαύρα. Κάνει λίγο μια παύση, μου λέει: μία σαύρα είναι μεγάλη, πώς είναι. Λέω: ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε ξεκινάω την περιγραφή αυτή που σας έκανα πριν, που ακούγεται κάτι πολύ. Πολύ μεγάλη, ρε εγώ. Μια σαύρα που είναι σαν κινητό. Αυτό μου είπε και ο πυροσβέστης. Διαφωνώ, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, και μου λέει: διαφώνησε με τον πυροσβέστη. Θα σας συνδέσω, λέει, μου λέει με την πυροσβεστική. Συνδέομαι με την πυροσβεστική, λέω. Και αρχίζει να μιλάει με τον πυροσβέστη για το πόσο μεγάλη είναι μια μεγάλη σαύρα. Ναι. Του λες. Μη σας τα πω λίγο, ήρθε ο πυροσβέστης. Ήρθε. Εννοείται ήρθε. Μόνος του, ατρόμητος. Με κάτι χοντρά γάντια για να πιάσω το ζώο. Εν μεταξύ, ανοίγω την πόρτα και ήταν η Πέσα πίσω μου και μου λέει: το σκυλάκι είναι φιλικό. Λέω: ναι, ναι, μια χαρά είναι αυτό. Περάστε μέσα, έχουμε μια σαύρα. Και παίρνει ο πυροσβέστης τηλέφωνο την αστυνομία και λέει: είναι ένα σκυλί εδώ μέσα. Ωραία. Και έρχεται ο πυροσβέστης. Πριν μπούμε, μου λέει: πού είναι? Του λέω: μέσα στο μπάνιο, του έχω κλείσει την πόρτα. Τι. Γράφουνε και τώρα αυτή θα μπει στην ΕΣΥΕΑ. Λοιπόν, συνεχίζω. Πριν μπει ο πυροσβέστης, ο οποίος ετοιμάζει να βάλει τα γάντια, με ρωτάει διάφορα πράγματα. Μου λέει: φωτογραφία την έβγαλε. Λέω: άνθρωπε μου, σε πήρα κατευθείαν τηλέφωνο. Πιστεύεις έχω την ψυχραιμία να πάρω να βγάλω φωτογραφία? Λέω: όχι, του την περιγράφω. Μου λέει: και αυτό δεν είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Μου λέει: του λέω, φοβήθηκα πάρα πολύ. Μου λέει: ωραία, πού ακριβώς την είδες? Πριν να ανοίξω την πόρτα. Του εξηγώ στον τοίχο εκεί. Μου λέει: ωραία, ανοίγει λίγο την πόρτα. Τίποτα. Μπαίνει μέσα, κλείνει την πόρτα και μετά ακούω μέσα στο μπάνιο μπαμπα μπου. Γιατί. Έλα ρε. Κούναγε τις κουρτίνες. Ακούναγε κουρτίνες. Ναι, κούναγε διάφορα αυτός. Καταρχάς, πες μου κάτι. Βγήκε ζωντανή η σαύρα από εκεί μέσα. Η σαύρα ζει. Η σαύρα ζει. Mm-hmm. Δεν θέλω να έχουμε μια ιστορία που καταλήγει με νεκρό ζώο χωρίς λόγο τώρα, επειδή εσύ έβαλε τον πυροσβέστη να πολεμήσει τη σαύρα. Νεκρή. Όχι, όχι. Είναι αγνοούμενη. Κατατάσσεται στους αγνοούμενους. Οπότε ακούω αυτό το θόρυβο μέσα. Αγνοούμενοι, όπως λένε μερικοί στα παιδιά, ότι είναι κάπου ψηλά και μας κοιτάει και έχει πάει ένα ταξίδι και τέτοια. Όχι, όχι. Μάλλον χαμηλά έχει πάει κάποιο ταξίδι. Χαμηλάζουν αυτές. Και δεν ακούω τίποτα και του λέω: τη βρήκατε! Φωνάζω. Και μου λέει: όχι, είστε σίγουροι ότι την είδατε? Του λέω: ναι. Ακούω πάλι τις κουρτίνες και άλλα πράγματα. Τίποτα, βγαίνει έξω, μου λέει: δεν είναι πουθενά. Την είδατε σίγουρα? Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Προφανώς που έχω σύρει τον άνθρωπο. Και σου λέει ότι έχεις σαυρεστήσεις. Προχωράμε. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Και του λέω: ναι, αλήθεια, την είδα, ήταν έτσι. Και μου λέει: δεν είναι, μου λέει. Λέω: να δω κι εγώ μαζί σας. Πήγα κιόλας να κάνω κλασικό σέλινο στον έξυπνο. Μήπως δεν ψάξατε καλά? Μπαίνω κι εγώ μέσα και βρήκαμε τέλος πάντων μια μεγάλη σωλήνα που και καλά. Λαστιχένια, από εκεί συνδέεται το πλυντήριο των ρούχων στο μπάνιο. Αλλά εγώ δεν το έχω εκεί το πλυντήριο των ρούχων. Αν μπορούμε, εγώ δεν θέλω να σε πιέζω. Να συντομεύω. Όχι, καταλήγω. Αν θέλετε λίγο να ολοκληρώσω. Καταλήγω. Ολοκληρώσουμε. Περίμενε, αφού εδώ πέρα και ήταν μια χαρά την ιστορία μου. Θα καταλήξω. Και τέλος πάντων, η σαύρα μάλλον είχε βγει από εκεί, γιατί αυτό μου είπαν ότι συνδέεται με τον υπόνομο. Εγώ πίστευα δεν συνδέεται με τίποτα αυτό. Και λογικά όλες τις σαύρες πήγαιναν στον πρώτο, αλλά τώρα εγώ ήμουν στο δεύτερο. Αλλά τώρα στον πρώτο έχουν κάτι μπάζα, κάτι ανακαινήσει και τέτοια. Οπότε όλα έρχονται προς τα πάνω σε μένα. Τώρα το έκλεισα με αφρό. Ήρθε ένας γείτονας και με βοήθησε. Βάλαμε αυτόν τον αφρό που φουσκώνει. Τέλος πάντων, ο πυροσβέστης δεν βρήκε τίποτα παρόλα αυτά και έφυγε. Πιστεύω ότι ακόμα σε κάποιο πυροσβεστικό τέτοιο σταθμό με συζητάνε. Λένε: καλά, το Σάββατο πήγα για μία, με φώναξε για μία σαύρα και δεν ήταν τίποτα. Αυτά λοιπόν. Έτσι πέρασε το Σαββατοκύριακο. Σίγουρα ήταν σαύρα και όχι μικρό ποντίκι των πόλεων. Δεν θέλω να σε ανησυχώ. Τώρα το λέω επειδή έχει μπει ο αφρός και έχεις ηρεμήσει. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Η Σαύρα επέστρεψε στην οικογένειά της. Αυτή τη στιγμή είναι καλά. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί της. Δεν σε πειράζει να προσθέσω εγώ λίγη σάλτσα? Όχι, αλλά νόμιζα βιαζόμασταν. Νόμιζα βιαζόμασταν. Προσπαθώ να κλείσω κάπως γλυκά. Αισιόδοξα, ας πούμε, ότι δεν τραυματίστηκαν ζώα στην ιστορία που προηγήθηκε αυτής της εκπομπής. Αν ανταλλάξατε Instagram, ρωτάει για τη σάλτσα. Ναι. Σάλτσα, είπα σάλτσα αντί για Σαύρα. Ναι. Συγχωρείτε, δεν είναι ότι φαντάστηκα να την τρώνε. Επειδή έχω και εγώ μια τέτοια ιστορία με ένα πουλάκι που είχε πέσει από ένα δέντρο και πήραμε τηλέφωνο με τον αδερφό μου, αρχικά ένα γείτονα που φανταστήκαμε για κάποιο λόγο θα μας βοηθήσει. Ναι. Και μου λέει, βάλτε το σε ένα κλουβί. Αν δεν κελαϊδίσει, πάει να πει ότι δεν είναι καναρίνι. Του λέω, μπορείς να... και, ναι. Και μετά δεν... Αυτό δεν έζησε, αλλά δεν φταίγαμε εμείς. Δεν μπορέσαμε να το σώσουμε απλώς. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Αυτή είναι η φάρμα των ζώων. Ναι, ρε παιδιά, όταν λέμε φάρμα των ζώων, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δικαιωθεί ο τίτλος με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, γογό. Να περάσουμε στην αποκάλυψη του BBC που έχουμε... Αναγγείλει και στον τίτλο και ρωτάει και ο φίλος εδώ πέρα, φίλη, τι συμβαίνει, διαβάζω BBC, με συγχωρείς, και ακούω για σαύρες και δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, ήταν άσχετη η ιστορία, ήταν η εισαγωγική ιστορία, απλώς για να συστηθεί η γωγό. Αφού με ρώτησες πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, φταίω που δεν έχω βαρετή ζωή? Φαντάστηκα ότι η κουβέντα θα πήγαινε. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Ωραία, ωραία, καλά. Ξεκουράστηκα, γέμισα μπαταρίες. Μπράβο, πάμε. Κατάλαβες, αυτό φαντάστηκα όταν έλεγα πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε μία αποκάλυψη του BBC. Πραγματικά, εντωμεταξύ, η Νεκταρία το χαρακτήρισε σχολείο δημοσιογραφίας. Όντως, παιδιά, διαβάστε το. Θα το βρείτε στο πρωτοσέλιδο του The Press Project το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, όπου ουσιαστικά αποκαλύπτει θανάτους και δεκάδες επαναπροωθείς από την ελληνική ακτοφυλακή, συγκεκριμένα σε διάστημα τριών ετών τουλάχιστον. 9 είναι τα άτομα που ρίχτηκαν σκόπιμα από τις ελληνικές αρχές στη θάλασσα και πνίγηκαν, ανάμεσα σε περισσότερους από 40 μετανάστες που φέρονται να έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα της εξαναγκαστικής εξόδου τους από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή της επαναπροώθησής τους στη θάλασσα αφού έφτασαν στα ελληνικά νησιά. Ουσιαστικά αυτό που καταγγέλλεται είναι ότι η ελληνική ακτοφυλακή πετάει μετανάστες στη θάλασσα. Αυτό λένε μάρτυρες στην έρευνα του BBC και έχουν μαρτυρία κανονική. Έρχεται από το στόμα του λιμενικού δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένας λιμενικός, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας λιμενικός. Η Νεκταρία έκανε την σύνδεση, εγώ δεν το παρατήρησα αμέσως. Μάλλον είναι ο Δημήτρης Μπαλτάκος, ο γιος του Τάκη Μπαλτάκου. Λοιπόν, του δείχνουν το υλικό αυτό, σχολιάζει, λέγοντας, τον ρωτάνε αν υπάρχουν, αν βλέπει παιδιά εκεί πέρα. Λέει ότι βλέπει παιδιά σε εκείνη την στιγμή και κάνει ένα σχόλιο που τώρα δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά το ζουμί είναι ότι καλά, οι πρόσφυγες δεν κάνουν όπως εμείς στη Δύση με τα παιδιά μας, είναι πιο απρόσεκτοι. Όταν ανήκει στο λιμενικό που πνίγει κόσμο και αυτό προκύπτει από το βίντεο, το να λες ότι οι πρόσφυγες δεν αγαπάνε τα παιδιά τους και τα εκθέτουν σε κινδύνους είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν το έχουν πει λίγες φορές οι φασίστες, το έχουν πει πάρα πολλές φορές οι φασίστες, και ιδίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το συνδυάσουμε με το ότι ο Δημήτρης Μπαλτάκος που δίνει την συνέντευξη αυτή, που τον βάζουν και βλέπει αυτό το βίντεο με τους 12 ανθρώπους που τους βάζουν σε μια βάρκα του λιμενικού και τους παρατάνε σε λαστιχένια βάρκα, σηκώνεται από την καρέκλα του, έχει ακόμα ανοιχτό το μικρόφωνο, με κάποιον μιλάει και λέει, τι λες, τους είπα πολλά, δεν είπα πολλά, αλλά και τι να πεις. Και λέει ότι αυτά προφανώς παράνομα και διεθνή εγκλήματα. Τώρα βέβαια αυτό συμβαίνει την ώρα που ο λιμενικός, που, πρώην λιμενικός που έχουν εκεί πέρα, σηκώνεται και από την καρέκλα του και μιλάει αυθόρμητα, γιατί η επίσημη απάντηση του λιμενικού είναι, όπως την αναφέρουν πιο κάτω, επιτρέψτε μου να την... Απορρίπτουν ουσιαστικά τις καταγγελίες. Ναι, ακούραστα και με το μεγαλύτερο επαγγελματισμό, με ισχυρή αίσθηση ευθύνης και σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις και λέει ότι σεβάστηκαν απολύτως τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Και μετά λέει και πόσους έσωσαν, που είναι λογικό το λιμενικό να λέει πόσους έσωσαν, γιατί, ξέρετε, το επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι... Τι νόημα έχει, γιατί να πνίξεις κάποιους άμα είναι να σώσεις κάποιους άλλους, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό. Ιδίως όταν προκύπτουν τεκμήρια και μαρτυρίες. Θα το διατρέξω κάπως αναλυτικά το άρθρο αυτό του BBC. Όταν λέω ότι προκύπτουν τεκμήρια και μαρτυρίες, υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι τον είχαν πετάξει δεμένο. Συνεπώς τον είχαν πετάξει για να πεθάνει, για να πνιγεί. Τα 15 περιστατικά που αναλύσαμε από τον Μάιο του 20 μέχρι το 23 είχαν ως συνέπεια 43 θανάτους. Σε 4 από αυτές τις περιπτώσεις, λέει, από αυτές τις υποθέσεις μπόρεσαν να τεκμηριώσουν, να βρουν συμπληρωματική τεκμηρίωση σε αυτόπτες μάρτυρες, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι οι μαρτυρίες αυτές, οι καταγγελίες αυτές έχουν μια τρομερή δυσκολία στην δημοσιογραφική τεκμηρίωση που οφείλεται σε όλα αυτά που γνωρίζουμε. Τον φόβο, τον φόβο για αντίπεινα, τον φόβο για το καθεστώς το οποίο ζουν, δεν είναι απλό να μιλήσουν και προφανώς δεν θα βγάλεις άκρη μιλώντας με το λιμενικό που απαντά ότι μην ανησυχείτε, τα κάνουμε όλα καλά. Περιγράφει λοιπόν ότι σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει να υποβάλουν αίτημα ασύλου, το οποίο είναι η διεθνής υποχρέωση της χώρας. Αυτό που λέει ο λιμενικός, αυτό που λέει το λιμενικό επίσημα, που λέει ότι μην ανησυχείτε, εμείς σεβόμαστε απολύτως τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η διεθνής υποχρέωση της χώρας είναι οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να υποβάλουν ένα αίτημα ασύλου, αίτημα διεθνούς προστασίας προς τις ελληνικές αρχές, το οποίο δεν έχουν μπορέσει να κάνουν, διότι περιγράφουν ότι τους τσιμπάνε και τους ξαποστέλνουν. Έχει συγκλονιστικές περιγραφές, λέει ότι είναι κάποιος από την ακτή Ελεφαντοστού εκεί πέρα, φώναζε, σώστε με, βοηθήστε με, δεν θέλω να πεθάνω. Περιγράφει το ξύλο που έχει φάει, που έλεγε ότι πέφτανε βροχή οι γροθιές πάνω στο κεφάλι του, με χτυπούσαν σαν να ήμουν ζώο. Αναφέρει το ρεπορτάζ ότι οι δικηγόροι τους ζητούν από τις ελληνικές αρχές να ανοίξει δικογραφία για μια υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας και έχει αυτές τις φοβερές μαρτυρίες, αν το διαβάσετε ολόκληρο το ρεπορτάζ, που περιγράφουν. Τώρα ας μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά περιγράφουν πολύ παραστατικά τα περιστατικά αυτά της εγκληματικής δράσης του λιμενικού. Βέβαια, δεν είναι οι πρώτες μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ανατακτά διαστήματα βγαίνουν και άλλες τέτοιες αποκαλύψεις και από ελληνικά και από ξένα μέσα. Εγώ σκέφτομαι ότι και το BBC έχει ξαναβγάλει, New York Times που είχαν βγάλει το... Αναφέρεται σε αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτομαι ότι αυτή η είδηση προφανώς και θα φτάσει στα ελληνικά συστημικά μέσα, δηλαδή το έχω ήδη εικόνα αύριο το πρωί σε κάποια πρωινή ενημερωτική εκπομπή να είναι καλεσμένος κάποιος υπουργός, όπως κάθε μέρα, και να ερωτηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, είδατε το δημοσίευμα του BBC που αναφέρει αυτό, τι έχετε να πείτε, και θα ακούσουμε τη γνωστή κασέτα, που είναι η κασέτα του λιμενικού και η κασέτα της ελληνικής κυβέρνησης, ότι το λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έχουμε σώσει πόσους ανθρώπους από τη θάλασσα, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αυτό το κλασικό. Και μετά θα προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη, ένας όγκος από δημοσιογραφικό υλικό, από εκθέσεις διεθνών οργανισμών, πια είναι πάρα πάρα πολύ επιβαρυντικά τα στοιχεία που έχουν αθρηστεί όλον αυτόν τον καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι τίθεται πάλι το ερώτημα, εντάξει, από ποιο σημείο και μετά δεν μπορείς πια να κάνεις το κορόιδο. Είναι ανέχεσαι ότι ζεις σε μια χώρα που είναι υπεύθυνη για αυτά τα αδικήματα. Απλώς να πούμε ότι αυτό έχει γίνει με διάφορους τρόπους. Σε λίγες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να μιλήσεις και με τους ίδιους τους, και με τα ίδια τα θύματα των επαναπροωθήσεων, αυτούς που επέζησαν για να μιλήσουν. Μιλάνε, φτιάχνονται δικογραφίες, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε καταδίκες. Αλλά αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι ότι η χώρα μας φροντίζει να δείξει με κάθε τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους ότι η ζωή τους δεν μετράει και δεν θα μετρήσει ακόμη και αν χαθεί. Θα κάνω μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το stream και επιστρέφουμε αμέσως. Μας συγχωρείτε για την διακοπή. Τέλος πάντων, θέλω να πω απλώς ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλαπλά καταγραφεί και τεκμηριωθεί. Η κυβέρνηση μπορεί να εξακολουθήσει να αρνείται το έγκλημα. Στα δικά μας μάτια, οι απαντήσεις του λιμενικού είναι οι απαντήσεις ενός εμπλεκόμενου, είναι οι απαντήσεις ενός κατηγορούμενου που φωνάζει μέχρι τελευταία στιγμή για όσο μπορεί να το κάνει αυτό, ότι είναι αθώος, δεν έκανε τίποτε, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάμε. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά και μαζί και η ευθύνη μας. Και δεν είναι μόνο στη θάλασσα, είναι και στη στεριά. Δηλαδή στον Εύρο είναι συνεχή τα εγκλήματα, πάλι με κουκουλοφόρους, σύμφωνα με τις καταγγελίες, με βίαιες επαναπροωθήσεις. Εντάξει, τώρα έχουμε το φράχτη. Μας φέρνει η κυβέρνηση το φράχτη, βέβαια, για να σταματήσει όλα αυτά τα κακά. Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, ο Μίτσος μας γράφει εδώ πέρα, παρέτησε από δουλειά μετά από 14 χρόνια, αλλά από την άλλη, βλέπω πρώτη φορά live. Εγώ θα πω μπράβο. Άλλα χάνεις, άλλα κερδίζεις. Θα πω μπράβο για την παρέτηση. Γιατί μου πήρα ένα vibe ότι σαν να ήθελε να το κάνει, σαν να λέει ένα ουφ, άντε και πήγαινε στο καλό για κάτι καλύτερο. Και θα πω μπράβο γιατί θέλει θάρρος να φύγεις από μια δουλειά που δεν είσαι ικανοποιημένος για να πας σε κάτι άλλο ή για να μην πας πουθενά. Αλλά επειδή δεν είσαι ικανοποιημένος, νιώθω ότι μετά από 14 χρόνια για να πει παρετούμε, έφτασε στο αμήν. Οπότε θα πω μπράβο, σου ελπίζω να έχεις την υγειά σου. Μπράβο Μίτσο, και καλά τους έκανες. Και να σκέφτεσαι ότι όταν βλέπεις φάρμα δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Δηλαδή αυτά τώρα κάτι οικονομικά και λεφτά και τέτοια, μην σκέφτεσαι τίποτα τέτοιο. Το ζήτημα είναι να μπορείς να βλέπεις φάρμα ζωντανά. Τα υπόλοιπα θα έρθουνε. Τα υπόλοιπα μην ανησυχείς, θα τα ρυθμίσει η μοίρα μόνη της. Και πρώτη φορά βλέπει και πετυχαίνει εμένα, όχι το Θάνο. Δηλαδή τέτοια τύχη. Να του πούμε ότι. Κάτσε, μπορεί να βλέπει πρώτη φορά τώρα. Κανονικά είναι κάπως. Έχει πιο πολύ τρίχα το πλάνο κανονικά. Είναι και πιο ψηλό. Αλλά... Θα πας στο Ινστιτούτο Πουλή. Εδώ ήθελε να βάλει κόμμα και να ρωτήσει εμένα, είναι κλητική προσφώνηση το Πουλή στο τέλος. Θα πας στο Ινστιτούτο κόμμα Πουλή. Ή ρωτάει το Μίτσο αν θα τον προσλάβουν στο Ινστιτούτο Πουλή, θεωρώντας ότι θα υπάρξει ένα Ινστιτούτο Πουλή. Έχεις απάντηση. Θα υπάρξει, λέει, φαντάζεσαι. Λοιπόν, θα υπάρξει. Και μας κοκαλώνεις όλους. Θα υπάρξει Ινστιτούτο Πουλή, παιδιά. Αργά ή γρήγορα, εγώ έχω περιγράψει και το τι θα περιλαμβάνει. Έχουμε. Μήπως ο Μίτσος είναι ο Θάνος. Τι να έχει παραιτηθεί με ψευδώνυμο. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι, όχι, όχι. Έχουμε μια. Καλέ, τι λένε. Κωνσταντίνε, δεν θα φύγω από εδώ, μην ανησυχείς. Τι έγινε. Η Γογό σιγά-σιγά φουρνίζει τη δικιά της παραίτηση στον Πουλή. Κωνσταντίνε, όχι. Πάνε να μας πείρουν διχόνια, επειδή το είπα έτσι. Επειδή είπες ότι είναι καλό όταν φεύγει κανείς και επιτέλους. Εγώ είμαι 4 χρόνια. Έχω άλλα 10, μα θέλω να παραιτηθώ. Το Ινστιτούτο Πουλή. Όχι, το Ινστιτούτο Πουλή, εντάξει, ναι. Δεν έχει υποβάλει το βιογραφικό του ο Μίτσος. Με χαρά να το ελέγξουμε. Δεν υπάρχει κάποιας μορφής πρημοδότηση λόγω φάρμας. να βάλεις το βιογραφικό σου, δηλαδή γράφω και στο chat της φάρμας. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τεχνική εταιρεία υποσχέθηκα. Παιδιά, έχω υποσχεθεί πολλά. Γενικά, προκειμένου να ικανοποιούμε τους πελάτες του ραδιοφώνου, μπορεί να έχω πει διάφορα πράγματα, να τα αντιμετωπίζετε σαν αυτά που λέγονται πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, ξεχάστε τα. Λόγια του αέρα. Εδώ λέει, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να είμαστε καλοί άνθρωποι από επιλογή. Είναι δύσκολο, είναι πιο εύκολο να λέμε, κάτσε, κάτσε, τι γίνεται, λάθος chat τώρα ή έτσι... Είναι μέσα στο κλίμα αυτά που λέει τώρα που να είμαστε καλοί από επιλογή και τέτοια. Τι πρέπει να σχολιάσω. Αφήστε μας να κάνουμε. Δεν ξέρω. Κατά λάθος βρέθηκε εδώ αυτός μάλλον. Κατά λάθος. Εγώ μη φεύγεις μέχρι την Τετάρτη. Θάνο, λυπάμαι. Έχω και κάποιες ακόμα εκπομπές σε αυτή τη θέση. Γνώμη για Γιάμαλη που πάει στο Μέγκα. Χάρηκα πάρα πολύ και της εύχομαι να το ευχαριστηθεί και να είναι πολύ, πολύ καλή κίνηση και να πάει πολύ καλά. Δεν ανήκω σε αυτούς που γκρινιάζουν παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι μια δική μου παραξενιά. Έχει ξαναγίνει αυτή η κουβέντα και με άλλους. Έχει ξαναγίνει και με την Ελληνοφρένεια. Δεν ανήκω σε αυτούς που ξυνίζω τα μούτρα μου για το ποιο είναι το αφεντικό στο οποίο πανεργαστεί ένας δημοσιογράφος. Τους ανθρώπους που εκτιμώ, τους εκτιμώ. Και για να πάψω να τους εκτιμώ, θα χρειαστεί να αλλάξουν αυτά που λένε. Να αρχίσουν να λένε τα ανάποδα. Αυτό δεν έχει. Δεν έχει συμβεί, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, αλλά μόνο υπό αυτόν τον όρον εγώ ασκώ κριτική. Δεν ασκώ κριτική στους δημοσιογράφους για το αφεντικό τους. Και θεωρώ ότι έχει κάθε δικαίωμα μια δημοσιογράφος να αναζητήσει μια καριέρα καλύτερη, με μεγαλύτερη απήχηση, με μια καλύτερη δουλειά. Μου φαίνεται μια χαρά, το λέω πολύ ειλικρινά, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό ξέρω ότι... γράφονται κακίες γι' αυτό, δεν τις συμμερίζομαι. Και όταν είχε γίνει και με την Ελληνοφρένεια, πάλι είχαμε βγάλει κείμενο που μέσα σε ένα γενικό κύμα κατακραυγής λέγαμε, παιδιά, ηρεμήστε, τα αφεντικά είναι αφεντικά και οι δημοσιογράφοι πρέπει να κρίνονται γι' αυτό που λένε. Δεν μπορεί να κρίνεις έναν άνθρωπο από το αφεντικό στο οποίο δουλεύει. Αλλιώς, στο κάτω-κάτω αλλιώς λέμε, η συστημική δημοσιογραφία να έχει μόνο δεξιές φωνές και εμείς να κυνηγάμε το ευρώ με τον ντουφέκι και να μην χαιρόμαστε ποτέ όταν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που να λέει πράγματα τα οποία λίγο πολύ εν μέρη ή στο σύνολό τους τα συμμεριζόμαστε και να γκρινιάζουμε γιατί πήγε. Αυτά. Το λέω επειδή με νοιάζει το θέμα. Να κρινόμαστε για τη δουλειά μας, συμφωνώ. Βλέπω ένα σχόλιο γέλας, αλλά ας το προχωρήσουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε, ναι. Θα σας πούμε για μια απεργιακή κινητοποίηση τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει γη σχορτάρι, τώρα που ζεσταίνει ο καιρός. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Διαβάζω από το δελτίο τύπου, αν δεν έχει ανέβει θα ανέβει πολύ σύντομα. Εργαζόμενοι στο H&M, κάθε μέρα λιγότεροι άνθρωποι και περισσότερη αυτοματοποίηση. Αν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 1,5 μήνα έχεις κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σου από την H&M και προσπάθησες να επικοινωνήσεις για να το λύσεις, είναι πολύ πιθανό να αντιμετώπισες καθυστερήσεις μέχρι να εξυπηρετηθείς από κάποιον άνθρωπο. Το πιο πιθανό είναι να έλαβες αυτόματες απαντήσεις και μηνύματα που σε στέλνουν κατευθείαν στην ιστοσελίδα για απαντήσεις ή τυποποιημένες γενικές πληροφορίες από αυτόματο απαντητή που ενημερώνει ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων οι γραμμές είναι κλειστές. Και εδώ έκπληξη. Τσα! Ο πραγματικός λόγος μια εξυπηρέτηση είναι ότι οι εργαζόμενοι στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της H&M είμαστε σε απεργία. Είναι στην 53η μέρα απεργίας σήμερα. Είναι απεργία διαρκείας που ξεκίνησε 25 Απριλίου. Από το συνδικάτο, το ΣΕΖΕΤΕ, το οποίο έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή των Εργαζομένων. Έχει μια σημασία να καταλάβουμε τώρα ποιες είναι οι συνθήκες εκεί πέρα. Καταρχάς εξηγεί ότι εξυπηρετεί 8 χώρες, αλλά αυτό που λέμε είναι στα ελληνικά, γιατί εξυπηρετεί και Ελλάδα και Κύπρο. Έχουν μια συμμετοχή σημαντική στην απεργία, είναι στο 40% η απεργία. Και προσέξτε τώρα πως είναι μια συνηθισμένη μέρα, γιατί απεργούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Σε μια συνηθισμένη μέρα μπορούν να ληφθούν περίπου 10.000 επαφές, κλήσεις, email, chat και social media. Με αποτέλεσμα η μαζική και συνεχή συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία να προκαλεί καθυστερήσεις ή ακόμη και κλείσιμο γραμμών. Και τι λέει, η αυτοματοποίηση... Η τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε, πώς θα μας λύσει τα χέρια, πώς θα καθόμαστε εμείς και θα δουλεύουν οι μηχανές. Λοιπόν, στον τομέα μας, στην εξυπηρέτηση πελατών, είχε ως αποτέλεσμα η αυτοματοποίηση δεκάδες απολύσεις και τροποποίηση των θέσεων εργασίας μας. Η εφαρμογή λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν μας στερήσει τη δουλειά μας, μας στερεί την ψυχική μας υγεία. Μιλάμε για μια τρομακτική εντατικοποίηση της δουλειάς. Ότι περιγράφεται από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Τα συστήματα ελέγχου των χρόνων αναμονής και όγκου των κλήσεων δεν τα διαχειρίζονται άνθρωποι, αλλά απάνθρωποι αλγόριθμοι που κάνουν τη βάρδια αβίωτη και τη συμφιλίωση της προσωπικής ζωής με την εργασία αδύνατη. Και η οικονομική πλευρά έχει ενδιαφέρον. Πριν να πάμε στην οικονομική πλευρά, περιγράφει ότι υπόκεινται πλέον σε αυστηρό έλεγχο για την πιο γρήγορη δυνατή απάντηση, αφήνοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης κατά μέρος. Περιγράφει η ανακοίνωση ότι υπάρχει κόσμος που φεύγει για λόγους υγείας, δεν την παλεύει κοινώς. Έχουμε εθελοντικές αποχωρήσεις από άτομα που έχουν κουραστεί από την αφέμαξη. Στη Βαρκελόνη το κέντρο εξυπηρέτησης από τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει 70 άτομα, από 270 έχουν μείνει 200. Και προσέξτε τώρα την οικονομική πλευρά. Ο Σουηδικός κολοσσός, Σουηδικό είναι, το ξέρεις? Δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Αλλά γιατί μπορεί να κάνω και λίγο τον έξυπνο, αφού δεν το ξέρω. Εγώ το ήξερα. Δεν ήξερε εσύ εσύ ότι είναι. Κλασικό σουηδικό όνομα το H&M. Ο Σουηδικός κολοσσός υπερηφανεύεται για σημαντικά κέρδη για το οικονομικό έτος 2023 με αύξηση 144%. Τι σημαίνει 144%? Αντιστοιχεί σε 772 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Τσιμπήσαν 772 εκατομμύρια ευρώ, που δεν είναι και άσχημα. Το λέω και ως επιχειρηματίας αυτό, αν μου επιτρέπεις. Τα ξέρεις καλύτερα. Εντάξει. Δεν είναι όμως ότι δεν δώσαν και κάτι στους εργαζόμενους. Για να δείτε τι είναι τα trickle-down economics. Τι θα πει δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι αναπτύσσεται η εταιρεία, θα φάει ψωμάκι και ο εργαζόμενος. Θα λιγδώσει το αντερό της. Καλό ψυχοφεντικό. Πόσα έδωσε? Λοιπόν, 772 εκατομμύρια και αύξηση 144%. Κλείσαν 28 καταστήματα στην Ισπανία, δηλαδή απέλυσαν 600 άτομα, κάνουν επισφαλείς προσλήψεις, τις λέει, αντικαθιστούν εργαζόμενους με αυτοματοποιημένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και, για να δεις εδώ πέρα τα trickle-down economics, αύξηση 1%. Αύξηση 1%. Να σου πω κάτι όμως. Άσχημα. Δεν βγαίνει. Θα μπει και μέσα η εταιρεία στο τέλος. Εντάξει, και εγώ το θεωρώ υπερβολικό. Και εγώ το θεωρώ, γιατί από την πολύ καλοσύνη, να σου πω κάτι, δώσε θάρρος στο χωριάτη, δώσε θάρρος στον τηλεφωνητή να σου κλείσει τη γραμμή. Προσέφερε 1%. Δεν έπρεπε. Αύξηση 1%. Ο γιος μου τα βγάζει και σε τραγούδια αυτά. Μεγάλες επιτυχίες. Ξέρει και μουσικό όργανο. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Τώρα θα θεωρηθεί ότι κάνω φιγούρα επειδή είναι δεξιοτέχνης, βιρτουόζος του μπουζουκιού. δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και πιάνει και το λαϊκό παλμό. Γράφει για λαϊκά επαγγέλματα και... Και έχει και πολύ τζαλκάτζα στη φωνή. Δηλαδή είναι κάτι. Τζαλκαδιάρης. Είναι κάπως όπως θα τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς στην ηλικία των 8 ετών. Κάπως έτσι. Έχει άστρο. Οπότε. Το ζουμί το έχει και σε μια φράση. Για αυτούς κέρδη 144%. Για μας 1% αύξηση. Οπότε δεν νομίζω ότι. Μπορεί κανείς να παραπονεθεί. Okay. Είδε και την αυξησούλα του. Κάτι πάει και προς τα κάτω. Η ΣΕΣΕΤΑ έχει απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας τώρα για να καταγγείλει πιθανές, το λέει προσεκτικά η ανακοίνωση, παραβιάσεις στην άσκηση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος στην απεργία, γιατί αντικαθιστούν τους απεργούς. Βάζουν άλλους να δουλεύουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που. Για το οποίο μας πληροφόρησαν ότι οι απολύσεις που έγιναν ήταν της τάξης του 9,6% του προσωπικού, γιατί άμα είναι, σύμφωνα με τον Ισπανικό νόμο, αν είναι πάνω από 10% θεωρείται μαζική απόλυση, οπότε μετά θα έχει άλλα ντράβαλα η εταιρεία. Δηλαδή οι πονηροί, οι αλεπουδιάριδες τι έκαναν. Βλέπω και ένα σχόλιο, όντως παιδιά, σήμερα τα H&M, το έχουμε πει το όνομα έτσι. Το έχουμε πει. Ναι. Ας το πάρει το ποτάμι. Θα δημοσιευτεί η ανακοίνωση. Ναι, ναι. Σωστά. Στην Ερμού έκλεισαν για αποδείξεις που δεν κατέθεταν το τελευταίο εξάμηνο. Είναι πάνω από 500,000. Θα το πούμε αμέσως μετά. Θα κλείσω με την ανακοίνωση και μετά θα πεις το γεγονός αυτό. Εντάξει, τώρα η εταιρεία δίνει λεφτά, ρε παιδιά, κάπου να υπάρχει και ένα φρένο. Αρνούμενοι διακοπές και άδειες, πώς παρανομεί η εταιρεία, πώς ενδέχεται να παρανομεί και καταγγέλλεται ότι αρνείται διακοπές, άδειες κατοχυρωμένες από τον νόμο, επικοινωνεί με τους εργαζόμενους ότι, και τους λέει ότι δεν πρέπει να σταματήσουν την απεργία γιατί αμφισβητούν την νομιμότητά τους και τους απειλούν. Οι ποινές, λέει, προς τους εργαζόμενους αυτή την περίοδο έχουν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με τον αριθμό ποινών που εκδόθηκαν τα προηγούμενα 2 χρόνια. Απεργούμε και απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες και μισθούς, αγώνας διαρκείας για μια αξιοπρεπή ζωή. H&M μας χρωστάς, αμοιβές και σεβασμό, ούτε βήμα πίσω. Αχαριστία, θα πω εγώ. Όταν πέφτει το 1%, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι λίγο, παίρνει η εταιρεία 772, τόσο δεν είπε... Πόσα είναι? Εντάξει, και κάτι ψίχουλα για μας. Παίρνει, ρε παιδί μου, η εταιρεία τα 700 εκατομμύρια, θα πάρεις και εσύ 10 ευρώ. Καταλαβες? Τα είχες και από πριν. Πες τα ρε εγώ. Ναι, 772 εκατομμύρια είναι η αύξηση και η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε και ιδίως, είναι γενικό το φαινόμενο αυτό, πανδημία, γλυκάθηκε λίγο ο εργοδότης. Λέει, τι τα θες τώρα. Άμα θέλει και πολλά ο άλλος τώρα και θέλει και φυσικό κατάστημα, θέλει και... Καλά δουλεύει αυτό το σύστημα. Λίγο AI να σου λέει πότε θα κατουρίσεις, πότε θα κοιτάξεις από την άλλη, πότε θα κάνεις ένα διάλειμμα να ξελαμπικάρει το μυαλό σου. Βάλ' τους εκεί πέρα να δουλεύουν με ρυθμούς που ουσιαστικά να απαραιτούνται από την εργασιακή εξάντληση, την εξουθένωση και όποιος αντέξει. Στο κάτω-κάτω η ενεργία γι' αυτό χρησιμεύει. Εγώ νόμιζα ότι οι εταιρείες ήθελαν το καλό μας, τα γκρέμισες όλα, Κωνσταντίνε. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι οι εταιρείες δεν θέλουν το καλό μας, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν περιπτώσεις που εταιρείες υποχρεώνονται ως αποτέλεσμα συνδικαλιστικών διεκδικήσεων να κοιτάξουν το καλό των εργαζομένων. Οπότε δεν θα το υποβάθμιζα στη λογική του «Α, κακομοίρη, πέσαμε από τα σύννεφα». Λέω πολύ σοβαρά ότι πρόκειται για μια μάχη στην οποία τα συμφέροντα είναι προφανώς αντικρουόμενα και αμοιβαίως αποκλειστικά. Δεν γίνεται να ικανοποιηθούν και οι δύο. Πρέπει κάτι να φύγει από αυτά τα 772, πρέπει κάτι να λείψει από τη μια μεριά για να το πάρει η άλλη. Για να μην χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους ή να μην εξουθενώνονται ή να μην την παλεύουν στη δουλειά και αναγκάζονται να φύγουν. για να μπορέσει να συμβεί αυτό, πρέπει ένα μέρος από αυτό το 144% να πάει και προς την πλευρά που πήρε αύξηση 1%. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι είναι απεργία διαρκείας, δηλαδή είναι 53 μέρες τώρα και δεν έχει ανοίξει ρουθούν, δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχει γίνει γνωστό το ζήτημα, δεν έχει γίνει γνωστή η είδηση, ούτε καν το καθεστώς κάτω από το οποίο τόσους μήνες δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά στην πανδημία ξεσκίστηκαν τα e-shops, δηλαδή έγινε χαμός, οπότε προφανώς, καλά λες, γλυκάθηκαν οι εργοδότες και σου λέει θα λειτουργήσουμε με ένα τέτοιο σύστημα. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει παντού μηχανήματα AI, τύπου τράπεζα, τώρα το πω ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή στην τράπεζα που ειδικά μέσα πηγαίνουν οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, θέλουν κάποιον να τους βοηθήσει και πηγαίνουν μέσα και έρχονται αντιμέτωποι πάλι με μηχανήματα που δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Έχω ακούσει το ωραίο, μας λέει ο φίλος εδώ, πρίφτος, η φίλη. Έχω ακούσει το ωραίο, εσένα τι σε ενδιαφέρει πόσα χρήματα κερδίζει η επιχείρηση. Για να ξέρουμε για τα λίτρα, για την απαγωγή. Με ενδιαφέρει πόσα χρήματα κερδίζει η επιχείρηση, γιατί η πολιτική δραστηριότητα και η συνδικαλιστική δραστηριότητα είναι μάχη κατά της ανισότητας. Το λέω για να το λέτε, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε εδώ πέρα. Οπότε είναι μια μάχη κατά της συγκλονιστικής αυτής αδικίας. Γιατί μπορεί οι άλλοι να καταφέρνουν να βρίσκουν τις άκρες, τις νομοθετικές, προκειμένου να μην πιέζονται να δίνουν στους εργαζόμενους και να μην πιέζονται να φορολογηθούν. Αυτό είναι άκρες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ξέρουμε ότι λειτουργεί η υγιής επιχειρηματικότητα σε αυτή την οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Άκρες. Οπότε λειτουργεί ο προθαλαμισμός, το lobbying, φροντίζεις να εξασφαλίσεις ότι δεν θα πιεστείς ποτέ νομικά, ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, ούτε προς την κατεύθυνση της φορολόγησης, ούτε προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης περισσότερων οικονομικών δικαιωμάτων σε εργαζόμενους. Οπότε μια χαρά. Το θέμα είναι τι σε παίρνει να πεις σε κάθε τέτοια διένεξη. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εντάξει, όπως το δεις. Και ο άλλος την παρτάρα του κοιτάει, δίκιο έχει. Είσαι, ναι. Ναι ρε παιδί μου, άμα μια χαρά είναι δηλαδή. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, το λέω επειδή τα πονάω τα αφεντικά. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Κλέφτες να είναι... γίνουν. Ναι. Εγώ είσαι τρελή τύπησα να είσαι καλά. Και η σύζυγός μου εργάζεται σε τηλεφωνική εταιρεία, αλλά επειδή υπάρχει συνδικάτο, η εργοδοσία δεν μπορεί να κάνει και πολλά πολλά. Εντάξει, ναι. Αυτό συζητάμε. Ναι, να πούμε και για τα H&M στο κέντρο της Αθήνας. Α, ναι. Ναι, να μην το ξεχάσουμε, το έχω ανοίξει εδώ πέρα. Βαρύς ο Πέλεκης. Λοιπόν, μιλάμε βαρύς, αχώς, ναι. Τέτοια ζημιά. Τα H&M λοιπόν στην Ερμού. Κάτσε, τα H&M δεν λέμε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Που αρχίζει από H, έχει ένα και τελειώνει σε M. Λοιπόν, τώρα εντάξει παιδιά, το έχει πάρει το ποτάμι. Είναι σαν το λίτρα που έλεγαν όλοι, γνωστός ποινικολόγος, μετά από λίγο το πήρε το ποτάμι. Ποιος είναι, πόσο γνωστός είναι αυτός και δεν τον ξέρει κανένας. Λοιπόν, το κατάστημα λοιπόν δεν διαβίβασε πάνω από 21.000 αποδείξεις, το οποίο σε χρήματα μεταφράζεται σε 576.000 ευρώ και ΦΠΑ 111.500 ευρώ. Οι ταμιακές μηχανές που είχαν σταματήσει τη διασύνδεσή τους με την ΑΔΑΕ για σχεδόν ένα εξάμηνο τις εντόπισαν τέλος πάντων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Έγινε εκεί πέρα ο έλεγχος και στην επιχείρηση, εκτός από το λουκέτο 48 ώρων, σε περίπτωση που σου φαίνεται λίγο, ήρθε και δεύτερη ποινή, πρόστιμο, κρατήσου, 56.000 ευρώ. Αυτό που λέμε τιμούρι κρέας. Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα ξαναλειτουργήσει το κατάστημα με τέτοια ζημιά που του κάνατε, παιδιά. Ναι, τώρα αυτό έχει γίνει επειδή δεν διαβιβάζονταν οι αποδείξεις και υπάρχουν αυτά τα συστήματα εκεί πέρα που βρίσκουν ότι ξαφνικά δεν περνάει τίποτα από εδώ, από εκεί που κάτι πέρναγε. Και Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει λάθος και ανακαλύπτουν ότι δεν περνάγαν τις αποδείξεις. Από ό,τι φαίνεται κόβονταν οι αποδείξεις και δεν πέρναγαν. Αυτό συνέβαινε. Αλλά 56.000. Υπάρχει και ένα βίντεο, αν δείτε στην δημοσίευση, στα δημοσιεύματα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, εμφανίζεται το βίντεο. Εμφανίζεται το κατάστημα, οπότε γι' αυτό και εμείς το λέμε. Εμφανίζεται και το κατάστημα. Ναι. Βλέπω ένα πολύ γλυκό σχόλιο. Ο μπαμπάς μου πριν χρόνια προσπαθούσε να μου εξηγήσει τα H&M και έλεγε τα ή τα μη. Εντάξει, είναι γλυκούλικα κι αυτά, ήθελα να το πω. Να ελαφρύνω το κλίμα, παρακαλώ. Ήταν και η γιορτή του πατέρα χθες. Βέβαια. Σήμερα έχει γενέθλια ο μπαμπάς μου. Έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια, ναι. Να ζήσεις μπαμπά της και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να είναι σοφός. Και άντε να βγει και σε σύνταξη, παιδιά, τι κατάσταση είναι αυτή. Μα να σου πω κάτι, δεν έχει βγει. Ο μπαμπάς μου είναι 59. Και σκέφτομαι ότι δουλεύει. Πώς είναι ο πατέρας σου? Είναι 59 και σκέφτομαι. Αχ, παιδί μου. Δουλεύει μπαμπά. Και σκέφτομαι ότι δουλεύει από τα 18 του στο χωράφι. Δηλαδή, πόσο ακόμα θα μας πίνουν το αίμα σε αυτή τη χώρα για να βγούμε σε σύνταξη? Τι άλλο θέλουν? Εντάξει, νέος άνθρωπος είναι. Καλά, νέος. Με τα 56.000 πρόστιμο, ξεχάσετε την αυξησάρα του 1%. Πρέπει να βάλετε πλάτη για την εταιρεία. Οχ, ο Ευτύχης. Έχει γενέθλια η μητέρα του Ευτύχη. Ευτύχη, ξυλό σου. Όνομα και θα πούμε τραγούδι. Θα δώσουμε τραγούδι. Κάτσε, αυτά οι παραγγελίες πληρώνονται. Επίσης, περίμενε, να δώσουμε χαιρετίσματα. Αχ, στον παππού της Δέσποινας. Λοιπόν, άκου. Τι έγινε? Έρχεται η Ιλιάνα το πρωί και μας λέει: έχω να σας πω κάτι πολύ γλυκό. Λέμε, τι Ιλιάνα? Και λέει: ο κολλητός της, τέλος πάντων, έχει μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα τη συνάντησε η Ιλιάνα χθες το πρωί. Περίμενε. Η Ιλιάνα έχει ένα κολλητό. Μάλιστα. Έχει μια κοπέλα. Έχει σχέση με μια κοπέλα, ναι. Δεν με πειράζει. Όχι, λέω. Δεν είναι παντρεμένη. Όχι, σχέση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φτάνουμε στον παππού τώρα. Ο παππούς της κοπέλας, αυτός μας ενδιαφέρει. Ο παππούς της κοπέλας ήταν παλιός αντάρτης. Και έβλεπε πάρα πολύ τηλεόραση, ειδικά τελευταία. Έβλεπε τις ειδήσεις, έξαλλος με όλα αυτά. Δεν μπορούσε, αλλά από πού να ενημερωθεί ο άνθρωπος. Τον πιάνει η κοπέλα, η Δέσποινα. Και του λέει, παππού, τώρα θα σου μάθω να λειτουργείς το ίντερνετ για να μπαίνεις The Press Project. Και του έμαθε, ο παππούς έχει μάθει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να βλέπει εμάς. Του το έμαθε η Δέσποινα. Οπότε εγώ θα στείλω χαιρετίσματα στον παππού της Δέσποινας. Στείλε και εσύ, δεν γλύκανε λίγο? Ναι. Μην είσαι σαν... μας παρακολουθεί τώρα, δηλαδή. Φαντάζομαι, ναι. Αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί, μιλάμε. YouTube. Ξέρει να μπαίνει YouTube να βλέπει The Press Project. Εντάξει, ήταν 56 χρονών και αυτός ο άνθρωπος τώρα που κάνουμε ολόκληρο πανηγύρι που έμαθε το YouTube. Τέλος πάντων. Μικρόδοτον λες. Εδώ περιπλέκεται το θέμα. Α, χαιρετισμού στο μπατζανάκι του Μύτικα. Δεν είπαμε, μα συγχωρείτε. Δεν είπαμε τίποτα. Βασίλης, Νικόλας, όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμού και από εμάς, λέει. Ποιοι είναι αυτοί. Χαιρετισμού, λέει. Λοιπόν. Να πάμε στο τελευταίο θέμα. Mm-hmm. Βεβαίως. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Φτάνουμε στο γνωστό ποινικολόγο, που για κάμποσες ώρες τον ονόμαζαν έτσι τα μέσα, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος, τι έγινε, πήγε τη σύζυγό του σε ιδιωτική κλινική, σαπισμένη από το ξύλο και από τα τραύματα η γυναίκα, είπε ότι έπεσε από τις σκάλες, το ίδιο είπε και η γυναίκα, ο γιατρός που την εξέτασε διέγνωσε ότι αυτά τα τραύματα δεν είναι από πτώση σκάλας, ήταν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο είναι ότι πρόκειται για ξυλοδαρμό. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν ο γιατρός ρώτησε τη γυναίκα, όταν ήταν μόνη της μέσα, αν την ξυλοκόπησε ο σύζυγός της, έγνεψε το κεφάλι καταφατικά. Μετά πήγε και ο Απόστολος Λύτρας και είπαν και οι δύο ότι ήταν πτώση από σκάλα. Ο σύζυγος πήγε μέσα. Ήταν δηλαδή στο κρατητήριο, πέρασε σήμερα από την ανακρίτρια. Στο μεταξύ, εχθές στο σπίτι της συζύγου του Απόστολου Λύτρα, η οποία είναι και η ίδια δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και ο ίδιος, πήγε η εισαγγελέας, όπου φέρεται πως η γυναίκα είπε ότι ξυλοκοπείται από το σύζυγό της και τα συγκεκριμένα τραύματα ήταν επίσης από ξυλοδαρμό. Από την αρχή αμφισβήτησε δηλαδή την εκδοχή ότι αυτό ήταν πέσιμο από σκάλες. Ήταν πτώση από σκάλες. Mm-hmm, και φαίνεται mm-hmm. ότι όταν στη συνέχεια πήγε στο σπίτι, φαίνεται ότι η γυναίκα του μίλησε. Ότι... Σωστά. Το οποίο έγινε και γνωστό αμέσως στα μέσα, κυκλοφόρησε. Φανταζόμαστε ότι και εκείνος το έμαθε. Οπότε, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι δεν θα ομολογούσε, ότι θα συνέχιζε να υποστηρίζει ότι ήταν πτώση από σκάλες, σήμερα στην ανακρίτρια ομολόγησε τελικά το ξυλοδαρμό της συζύγου του. Ζήτησε συγγνώμη για αυτό που συνέβη. Γιατί ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του, λέει, που υπεραγαπά, και από τις τρεις κόρες του. Βρέθηκα, λέει, σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου βίαιος. Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα. Είπε ότι θα κοιτάξει να δει με ποιον τρόπο μπορεί να θεραπευτεί, να ζητήσει βοήθεια. Γιατί, λέει, έχω χτίσει μια καριέρα και μια οικογένεια που έχει γίνει με πολύ κόπο. Θα αναζητήσω τις ψυχολογικές αιτίες γιατί συνέβη αυτό. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω στον εαυτό μου. Να μην βρεθεί, Κωνσταντίνε, κανείς άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση. Βλέπετε πόσο αιχμηρός είμαι και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ζητάω συγγνώμη από όλο τον κόσμο, πρωτίστως από τη Σοφία. Σοφία είναι η σύζυγός του. Και από τις κόρες μου, είπε. Εντάξει, έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν έμπειρος ποινικολόγος είναι. Έχει δώσει νομική γραμμή σε πάρα πολλούς δράστες, κατηγορούμενους. Γενικά ήξερε τι θέλει να πει. Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Θα πούμε και δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά να πούμε επίσης ότι ο Απόστολος Λύτρας έχει και στην κατοχή του, νόμιμα φυσικά, φυσικά λέω γιατί είναι με άδεια, δύο όπλα. Και κάπου εκεί προκύπτει το ερώτημα ποιες είναι οι προϋποθέσεις, οι όρια διοδότησης, τι γίνεται με τους ελέγχους. Κάτι το οποίο γενικά πολλές φορές έρχεται στη δημόσια συζήτηση και με όπλα αστυνομικών κλπ. Που μετά επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα. Γενικά, ναι, ποιος δίνει τις άδειες και τις δίνει έτσι λες και μοιράζει τσίχλες. Καλά, και προφανώς το άλλο, το υπηρεσιακό περίστροφο ενός αστυνομικού, εδώ πέρα είναι ένας δικηγόρος ο οποίος είχε όπλα. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό πώς λειτουργεί. Θέλω να μείνω λίγο στη δήλωσή του, που μου φάνηκε πάρα πολύ κακή η δήλωσή του. Δεν ξέρω πόσους έχει προετοιμάσει για να μιλήσουν στα κανάλια. Μου φάνηκε προκλητική η δήλωσή του. Δεν λες να μην βρεθεί κανείς άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση όταν είσαι ο θήτης. Καταλαβαίνω ότι μπορεί και να διαφορείς για το θύμα, μπορεί να μην σε νοιάζει. Αλλά μια δήλωση στην οποία λες να μην βρεθεί κανείς σε αυτή την κατάσταση και μιλάς για τον άνθρωπο που το έπραξε και όχι το έπαθε, είναι πολύ κακή ιδέα. Πάρα πολύ κακή ιδέα. Mm-hmm. Δηλαδή ζητάς να λυπηθούμε τον κακοποιητή και όχι το θύμα του. Είναι πολύ κακή ιδέα. Το ίδιο και με τη φράση που ακολουθεί όταν λέει «Βλέπετε πόσο αιχμηρός είμαι και με τον ίδιο μου τον εαυτό». Τι θες τώρα, δώρο, στραγάλια, τι να σου πούμε, μπράβο που είσαι αιχμηρός με τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν είναι στιγμή για μπράβο. Και δεν είσαι και ιδιαίτερα αιχμηρός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο προέκυψε, πήγε στο νοσοκομείο, βρέθηκε, φαίνεται ότι μετά δεν γινόταν πιστευτό το σενάριο της σκάλας, οπότε υποχρεώθηκε να μιλήσει. Οπότε τι αιχμηρός με τον ίδιο σου τον εαυτό. Γενικά δεν είναι στιγμή για να στρέφεις τα φώτα πάνω σου για να πεις είτε πόσο δύσκολα περνάς που διέπραξες ένα αδίκημα τόσο βάρβαρο, ούτε για να ζητήσεις συγχαρητήρια για το ότι είσαι αυστηρός με τον ίδιο στον εαυτό. Τι είσαι και πολύ αυστηρός εδώ που τα λέμε με τον ίδιο στον εαυτό. Σιγά την αιχμηρή δήλωση. Ναι, είναι αυτό που λέμε μόνος του για τον εαυτό του. Δείτε πόσο αιχμηρός είμαι. Βλέπω τώρα κάτι άλλο, μια είδηση, θα ξαναγυρίσουμε λίγο στο BBC. Ναι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω βέβαια και τι θα μπορούσε να πει, δεδομένου ότι το αφήγημα της σκάλας καταρρίφθηκε και, ξέρεις, δεν είναι ότι το είπε ένας γιατρός. Βγήκε από τα τραύματα, από την εξέταση. Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο πέρα από ξυλοδαρμός. Τίποτα άλλο πέρα από ξυλοδαρμός, με συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης να πούμε ότι ο ίδιος είχε κατηγορηθεί και από την πρώην σύζυγό του για βία, ωστόσο ήταν πλημεληματικού χαρακτήρα, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί, στο εφετείο αθώθηκε καθώς η σύζυγός του ανακάλεσε, τα πήρε όλα πίσω και είπε τον συγχωρώ. Αυτές ήταν οι προηγούμενες εξελίξεις. Επίσης, καλό θα ήταν όταν υπάρχει θέμα ξυλοδαρμού κάποιου να μην αναφέρει την καριέρα του. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και είναι και το πρώτο, ναι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, είναι όλη η δήλωση λάθος. Εντάξει. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό ότι λες, ζητώ συγγνώμη. Θέλεις να αναφέρεις ένα στοιχείο ψυχικής φόρτισης, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω νομικά, ποινικά. Πάει στο διάλογο, κάτι θα ξέρει αυτός. Κάντο. Αν μπορείς να το κάνεις χωρίς να στιγματίσεις τους ψυχικώς νοσούντες, ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα τώρα, κάθε προσπάθεια είτε να πεις τι δύσκολα που... Φαντάζομαι ότι περνάς δύσκολα, αλλά όπως είπε και η πρόεδρος στο Χορταριά, δύσκολα. Θα προτιμούσε να μην σου είχε συμβεί, αλλά με το συμπάθειο κιόλας, αυτό όταν σε έχουν πιάσει, δεν έχει πολύ νόημα να το πεις. Αυτό έχει νόημα αν μετανοήσεις χωρίς να σε πιάσουν. Τότε έχει νόημα να πεις ότι νιώθω φρικτά για αυτό που έκανα. Αν δεν σε έχουν πιάσει, μπορεί και να λέει κάτι ότι νιώθεις φρικτά, ή τέλος πάντων μπορεί να μην φτάνει για να σε συγχωρήσει κανείς ή να πει «Α, εντάξει, τότε νιώθεις άσχημα, δεν πειράζει, άντε γεια». Αλλά τουλάχιστον μπορεί και να πιστέψει κανείς ότι όντως νιώθεις άσχημα, γιατί δεν υποχρεώνεσαι από το τυχαίο γεγονός της σύλληψης. Όταν έχεις ήδη συλληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μικρότερη αξία να λέει κανείς πω ότι άσχημα που νιώθεις. Άσχημα θα νιώθεις. Τι θα νιώθεις. Καλά θα νιώθεις. Αυτονόητο είναι. Προφανώς θα νιώθεις άσχημα άμα σε πιάσουνε. Αλλά παραμένεις ένας κακοποιητής. Να γυρίσω μόνο στο θέμα του BBC πριν κλείσουμε. Έκανε δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπου δεν θα το πιστέψεις. Διαψεύδει το δημοσίευμα, δεν αποδεικνύονται, λέει, τα pushbacks. Να δούμε ακριβώς τι λέει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στο αφήγημα ότι το ελληνικό λιμενικό σώζει ζωές και δεν έκανε κανένα σχόλιο για την παραδοχή του πρώην λιμενικού Δημήτρη Μπαλτάκου στο BBC. Ουσιαστικά, εντάξει, λακωνικός ο Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδει. Τα όσα αναφέρονται, λέει, στο δημοσίευμα δεν αποδεικνύει ότι οι γυναίκες και οι άντρες του λιμενικού σώματος σώζουν καθημερινά δεκάδες και σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Αυτά είπε. Καλά, να σου πω κάτι. Άνετα ήμασταν, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε στο γραφείο αυτό που βγάζουν στις ανακοινώσεις. Ξέρουμε από πριν. Ξέρουμε ακριβώς τι θα πούν. Τα έχουμε μάθει. Πολύ άνετα, με φαντάζομαι. Σε φαντάζομαι να γράφεις από πίσω. Οι άντρες του λιμενικού σώζουν ζωές. Ναι, ναι. Δηλαδή και με δεδομένα τα μούτρα που έχω τον καλό καιρό, σκέψου να είμαι σε ένα γραφείο με τι κάνει ο δημοκράτες που θέλουν να φτιάξουν τη γραμμή για το πώς θα απαντήσουν για τα εγκλήματά τους. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Να κλείνουμε την εκπομπή. Έλα. Ξεμπερδεγουέι, τσακίδια σπίτια σας. Έλα, να το σχολάμε. Μπράβο, εγώ. Δεν είχα άλλο τρόπο, γιατί σε βλέπω είσαι σιωπηλός και λέω θα είμαι πιο άμεση. Έλα, σπίτια σας, τελειώνετε. Γεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν εκπομπή Φάρμα των Ζώων με την Γεωργία Κρυεμπάρδη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αύριο θα είναι ο Θάνος. Αύριο θα είναι και ο Θάνος Καμίλαλης. Ωραία. Η Ζωή, ο Βασίλης και ο Νικόλας σας εύχονται ένα υπέροχο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.